Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. December er en travl måned, men i Millionærklubben, der tager vi også selvfølgelig tid til at svare på spørgsmål fra vores lyttere, selv på sådan en fredag som i dag. Så hvis et af dine juleønsker er at få svar på et aktiespørgsmål, så behøver du slet ikke sende brev til julemanden. Du kan bare gribe fat i mobilen og sende os en sms. Nummeret det er 42 42 03 21, og så længe du starter beskeden med Mio, så lander den altså ind hos mig i studiet, og jeg kan smide den direkte over til mine to aktieorakler herinde i dag. Det er Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jysk Bank. Godmorgen og velkommen til, Michelle. Godmorgen. Og det er Lav Svendsen, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben, og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til dig også, Svendsen. Vi er i gavehumør, som altid på fredag. Så der er selvfølgelig også en Millionærklubben t-shirt på højkant til en af jer, som får spørgsmålet igennem, så længe I husker at skrive jeres navn ved i sms'en. Hvem den hat der? Er det også en udenom? Det ved jeg. Den må stå for egen regning, Svendsen. Jeg tror, det er nogle andre. Ja, vi har sådan en juletræshat med lidt glimmer på herinde i studiet, kan vi se. Nå, Svendsen. Markedet skal vi da lige forbi, inden vi hopper ned i spørgsmålskassen. Ja, jeg beklager min tale her til. Jeg er i gang med et hold kæft-bolge. Som du i øvrigt selv har medbragt, skal vi måske sige. Ja, vi har jo den her Michelle uge, hvor vi har bolge, der hedder Bolshevik. Som det, Men det er så lidt sjovt i Rusland, så derfor så er vi nødt til at selv finde på det. Men ja, vi ligger og glider lidt tilbage igen. Vi har altså sådan nogle dage her, hvor der er lidt rekyle, man kan kalde det for, i markedet. Vi havde, Danmark har egentlig haft en meget god periode her, sammen med USA. Ikke? Men nu ligger vi og bare sådan skyder nedad, uden at der er så meget. Og jeg ved ikke, nogle gange går der jo december i den, siger man, med at ligesom handlen går i stå, og der er ikke rigtig nogen lyst til at lave noget, og alle har lukket bøgerne, som det hedder i finansbordet. Ikke? Man ligger sådan nogenlunde, hvor man vil, og så vil man ikke spolere det ved at spekulere som en tosset lige før lukketid med regnskabet skal være færdigt alt det der. Men det er nok lige det der er tale om. Og så tror jeg jo, jeg har jo en hypotese om, at rentefaldet i USA, især og Europa fuldt sådan nogenlunde med, har været for hurtigt og for stort. Ikke? Altså, det er jo kørt siden den 20. oktober, der toppede renten i USA på lige præcis 5,0% for en 10-årig. Og nu ligger vi nede på 4,5. Men Svend, skal vi ikke bare være glade for lavere renter? Det er jo godt for aktiemarkedet. Jo, det er også det er. Og det er derfor, at aktiemarkedet i november, det her boom på 8% eller 9%, hvor meget blev til, er jo formentlig skubbet op af rentefaldet. Men hvis rente, altså udefra, ikke? Men hvis rentefaldet er for meget på for kort tid, så risikerer man jo, at der kommer et, lige pludselig svinger den rundt, og kører baglæns, så nu prøver, altså alt den der snak, du har i markedet, det er en advarsel, når alle bankerne står kø for at fortælle, hvor mange rentenedsættelser, der kommer næste år, fra centralbankernes side, så er det jo fordi, de ønsker at få dem til at bakke op bag projektet, og så sidder de jo af lange oppositioner, og det øjeblik, de ikke er der, bum, du, så ryger hele lortet ud over reglingen, undtagen i USA, hvor de ikke kan sælge, for så får bankerne kurstab, og det kan de så leve med resten af livet, til udløb, hvis de ikke realiserer dem. Det er der ikke nogen, der rynker på næsen over. Men alle dem, som er frie operatører, de vil jo kunne sælge, og så skal vi jo altså køre renten lidt opad igen. Det er ligesom det, der er, der er faren. Okay, renten falder, og noget, der i hvert fald stiger ret voldsomt her til morgen, det er aktien i Bioporto. Den er oppe 58,5%, står der på min skærm lige i øjeblikket. Skal vi ikke lige komme forbi dem? Fordi de har jo altså fået godkendt en markedsføringsgodkendelse. Så vidt, eller de har fået en markedsføringsgodkendelse til deres nyere test, NGAL. Hvorfor er det sådan en stor nyhed, Svendsen? Ja, det er jo noget, der, man kan sige, det har jo været på vej jo i princippet har det været på vej i 15 år, men altså, at de har jo kæmpet med det der produkt, og de beskæftiger sig jo generelt med indikatorer på antistoffer, og det kan vi holde lidt forhold om ved lejlighed, men det er jo, hvis vi stadigvæk er sådan, det fungerer. Men for det var i virkeligheden udrangerede ting, der lå på Rigshospitalet og på Statens Serum Institut, som, en klog mand, der gik nedenom og hjem, sagde, må jeg få lov at kigge i papirkurven og overtage det, som jeg vil have. Det måtte han gerne mod, det er royalty. Men det der er pointet der, er jo, at det er, at de nyere kan stå af så deltid i forbindelse med, at du er bedøvet ved operationer, og hvis den gør det, så enten dør du, eller også skal du have dialyse. Det er sådan stort set udfaldsrummen, og det er en meget, meget alvorlig affære. Så derfor, den gammeldags test, hvis den kreatinin-test, det er Helle Larsen, der har været min instruktør i det der for længe siden. For han dyrkede den en gang, jeg ved ikke, om han dyrker den mere. På et tidspunkt var han blevet træt af den i hvert fald. Men pointen er, at så er den meget, meget hurtigere test, og så kan man jo nå at gribe ind og gøre noget for at redde det. For ellers så, var det så lang tid at få svaret på testen, at du er allerede langt ude med din nyere funktion. Og det der så har været balladen, er, at produktet har egentlig været godkendt i Europa, EU, fra 2011. Men salget har ikke været særlig stort, fordi hvert land har sine regler. Det handler jo om, hvad der foregår på operationsafdelinger, på sygehuse, og det eneste sted, de egentlig har haft ordentlig succes, det er i Korea, hvor de har haft en eller anden meget ihærdig sælger, som skiftede fra et andet firma, der lavede nogen af det samme til dem. Men det har aldrig rigtig performet selv, og der er de hele tiden sagt, at vi skal ind i USA, det er der mange penge på det, og i og med, at hvis du mister livet, eller får krav om dialyse, det er jo en forfærdelig situation at være i, så vil den udgift jo være enorm for sundheds... det er jo forsikringsselskaber primært, der har det. Men det har de ikke haft held med, og der har også været nogle firmaer, der har prøvet, og andre, der har prøvet på at stikke en kæmpe hjul, så vi forstår det. Og de har faktisk været godkendt, eller på vej to gange, mener jeg, det er, i USA hos FDA. Men så lavede de det om, hvad der nok godt tænkt, til at sige, så reducerer vi, gør vi det, vi søger om, mindre. Og det, som var i stedet for at være en generel test som på det her, og det er jo ikke noget, folk de dør af at få, men det var der ingen interesse i. Så laver vi det om, så det kun er for børn. Derfor er det fra 3 måneder til, var det 21 år, ikke? Til unge mennesker. Og der er det jo, at hvis det sker, så vi behandler jo kvinder og børn bedre. Ligesom hver gang der er nogen, der fører krig, og imod, tager det jo alt som kvinder og børn, ikke? Og de gamle står også meget, det er lige meget. Imod på slagmarken. Ja, på slagmarken. Men det er det samme her, at du behandler kvinder og børn bedre. Og derfor så siger jeg, jamen, vi ødelægger jo et menneskes liv, som er 14 år. Der er så mange tabte leveår velbeing ved, hvis man overlever, at der har vi en lavere acceptrate. Og så er meningen jo den, det har jeg da forstået på dem derude, hvis jeg har hørt rigtigt efter, hvad de sagde med linjerne, at meningen er, at når det så kommer til at køre, og man kan vise, at det jo dur, at så vil man prøve på at få den helt store til alle. Ikke? Mm. Så det er sådan set, så derfor ja, men de har jo brændt penge af, og de har fået nye penge, og jeg har også haft den en gang. Og det er jo, og på et tidspunkt kunne de også den med, hvor ikke så var løgn, der var jo et intermezzo, hvor de også mente, de kunne lave en coronatest. Den nåede aldrig at blive færdig hos dem, så før coronaen var forsvundet, og selv Mette Frederiksen havde fundet ud af, at det bare var en slags influenza. Så hvad hedder det? Så det fik de heller ikke noget ud af. Det har været skuffelse på skuffelse, men nu er det der, og så er spørgsmålet, kan de nu? Nu skal der jo penge til at få det op at stå, ikke? På markedsfører, alt det der. Kan de ligesom, har de poweren til det? Mm. Ja. Michelle Nørgaard, Bioporto, er det en, der er inde i jeres investeringsuniversum? Nej, det er det ikke. Men jeg vil bare lige sige en lille ting, fordi du sagde sådan, at kvinder og børn, de bliver behandlet bedre. Ja. I forhold til med børn, hvis du kigger generelt set på alt medicin, der har været, og meget forskning, der egentlig er, så er det en meget lille procentdel, der faktisk er ved børn. Ikke mindst, når man kigger på kræftforskning, så er det stadig en meget, meget lille procentuel andel. Og det er også derfor, for eksempel, hvis vi kigger på kræftforskning generelt set og strålebehandling, jamen så giver du faktisk den samme stråling, dog en lille mindre dosis, til børn også. Og det kan have kæmpe store betydninger i forhold til børn, så der halter vi rigtig meget efter på rigtig mange områder. Ja. Så jeg er da virkelig glad for, at trods alt, der er noget her, som der kan være med til også at være positivt for børn. Fordi generelt set, så er det altså ikke det, som medicinalselskaberne de kigger på. Mm. Yes. Således altså et par ord om det, der rører sig her til morgen. Hvis man vil vide, hvad der rører sig på den lidt længere bane, så vil jeg anbefale, at man stikker hovedet forbi vores aftenarrangement her i Pilestræde København den 20. december. Det er klokken 17-19. Der er hele Millionærklubholdet samlet, undtagen lige Michael Friis. Og så kigger I simpelthen tilbage på året, der er gået, og også året, der kommer. Det lyder rigtig hyggeligt. Jeg vil også være der, og billetterne, dem kan man selvfølgelig købe på jørinvestor.dk/arrangement. Men der er ikke mange tilbage. Nej, det er der. Jeg har jo sagt, at jeg kommer, og jeg har min juletrøje på i dag. Og måske tager jeg en nissehue på. Det kan være, du kan låne den juletræ. Nej, ja, det er lige mere end Harry Potter her. Men, så det tror jeg ikke, det er... Okay. Ja, det må vi trylle på her. Men vi glæder os for, folk også. Jamen, det gør vi, nærmest. Ja. Det er det, der er mest fantastisk med julen. Det er den eneste måned, hvor der er 24 dage. Ja, okay. Lars Svendsen. Vi skal altså videre i teksten. Ja. Vi skal have nemlig fået en masse spørgsmål ind på sms'en, og du kan stadigvæk nå at få dit med, hvis du lytter med. Nummeret det er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Vi starter i Schweiz, fordi Lars Ole, han har skrevet til os. Hvordan ser Michelle på schweiziske VAT Group? Mm-hmm. Den har tidligere været i Jyske Banks kvantmodel og er min bedste aktie i år, oppe med knap 70%. Og det er en aktie, jeg ikke helt vist, hvad lavede. Så måske skal vi lige have på det på plads først, Michelle. Det synes jeg bestemt, vi skal. Det er en schweizisk virksomhed, helt korrekt, som der beskæftiger sig med fremstilling af industrielle ventiler. Det går ind og kigger på vacuumventiler til både halvleder, display og solpanels fremstilling. Samt en række industri- og forskningsapplikationer. Og det er, jeg var blevet egentlig meget overrasket på den positive side, at der var en, der havde kigget i kvantmodellen i forhold til VAT Group. Så det er jo mega fedt, at der er nogen, der gør brug af vores analyseværktøj. Men hvis vi skal tage igen, den befinder sig helt rigtigt i vores kvantunivers, jamen så ud fra en ren kvantitativ analyse, altså vi har ikke fundamental dækning på aktien, jamen når vi så kigger på de her data, jamen så ligger den altså på niveau med det globale gennemsnit, når vi kigger i forhold til attraktivitet. Og det gør den, fordi den i to ud af de tre forhold, når vi kigger på kvantitativt, jamen så som er value, momentum og quality, jamen så befinder den sig altså en smule over gennemsnittet. En af de første ting, som er jo den der kvalitetsdimensionen, jamen så ser vi, at indtjeningskvaliteten, den befinder sig en smule over gennemsnittet, og det er især trukket op af selskabets indtjeningsstabilitet, lønsomhed, samt selskabets evne til at servicere deres gæld. Det er rigtig godt, der skruer de altså rigtig godt højt på dem her. Det befinder sig en del over gennemsnittet, når vi sammenligner os med de resterende selskaber, der egentlig er i vores analyseunivers, som egentlig rangerer med mere end 3.000 selskaber. Kvalitetsdimensionen, den trækker sig omvendt en smule ned af den her indtjeningskvalitet i form af, når vi kigger på væksten inden for ROIC, altså Return on Investment Capital, og så Return on Equity, altså ROE. Der befinder sig en smule under gennemsnittet. Hvis nytterne ikke alle sammen er med på, hvad Return on Invested Capital er, så viser det altså, hvor godt et afkast en virksomhed har genereret i forhold til de investeringer, som selskabet har været ude at foretage. Bare lige så vi får det på plads, så alle er med her. Yes. Hvis vi så går ind og kigger på dimensionen momentum, jamen så befinder den sig ligeledes en lille smule over gennemsnittet. Der går vi ind og kigger på både noget, der hedder prissentiment, og vi går ind og kigger på, hvordan analytikeren egentlig ser på aktien. Prissentimentet, det befinder sig en smule over gennemsnittet, og det betyder, det befinder sig en smule over gennemsnittet, mens at analytikerne, de er knap så positive på aktien, når vi kigger her. De synes altså, at de ser altså en væsentlig reduktion i selskabets indtjening, faktisk på mere end til næste år på omkring 40%. Og derfor så, hvis man kigger ind der, så er der i hvert fald noget, der trækker ned her. Så sidst men ikke mindst, jamen, når vi så kigger på value-dimensionen, som er, at man går ind og kigger på, er aktien så dyr eller billig prisfastsat i absolutte og relative termer, jamen så synes, at det er en ganske anden historie, fordi at VAT Group, jamen den ser forholdsvis dyr ud, både når vi kigger i absolutte termer og relativt til industrigruppen. Det skyldes, at hvis man kigger på i vores kvantmodel, så har vi nogle forskellige kvantiler. Den finder sig i femte kvantil, og er dermed blandt de 20% af selskaberne i for hele analyseuniverset, som er mere end de her 3.000 selskaber, som altså har den mindst anstrengte prisfastsættelse. Hvis vi lige skal opsummere lidt, hvad det egentlig er, hvis vi så kigger på VAT Group, jamen så ser den dyr ud, men omvendt så ser selskabet favorabelt ud, når vi både kigger på kvalitetsdimensionen, altså indtjeningsmæssigt, hvordan den ser ud der, og attraktivt ud på momentum. Man synes dog, hvis vi kigger her, at man skal ikke købe for alvor op i den her aktie, men omvendt synes jeg heller ikke, man skal bare sælge alt sammen ud af den, men man kan måske finde nogle andre steder i sektoren, der kan give lidt større potentiale, når vi kigger i forhold til VAT Group. Okay, så hvis du nu var Lars Ole, der havde haft 70% afkast på VAT Group her år til dato, vil du så selv reducere lidt i den, Michelle, eller hvad tænker du, du vil det gøre vil jeg. Der? Okay. Jeg vil reducere lidt i den, og så se, om der ikke var nogle andre steder i sektoren, som kunne give lidt, som ser ud som om, der har lidt større potentiale her. Så det er jo super fedt, at den har givet så godt afkast i ens portefølje her år til dato, men jeg vil nok realisere lidt af aktiegevinsten her. Men det er år til dato kun 55. Derpå. Men så er det måske valutaen, der også giver dem lidt. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er det, der han må have været. Men man skal, altså nu skal jeg jo ikke sige, at han skal sælge det. Jeg aner intet om den her, men det lyder meget interessant. Men det er noget avanceret noget der, at hvad hedder det, man skal nogle gange passe på, hvis der er noget, der går bedre, end man egentlig fornemmer. Han heller ikke selv rigtig ved, hvad han har med at gøre. Så skal du måske lige tage nogle af pengene i hvert fald. Ja. Sige tak for pengene. Er det held eller forstand, ikke? Det tyder lidt på, det held. Men altså, han har også kigget det rigtige sted, jo. Ja, det må man da give ham. Jamen, det er da yes. Nå, lad os hoppe videre til, jeg skulle til at sige, vores allesammens yndlingsaktie, det ved jeg ikke, om det er. Men det er i hvert fald den helt store danske aktie, Novo Nordisk. Ja, det er Sander på 19 år. Fedt, at vi har nogle unge, nogle med os, han skriver. Jeg har lige nu et urealiseret afkast på 77% på Novo. Skal man tage gevinsten hjem og kigge andet steds hen, eller tror I, man kan holde fast på den? Svendsen, har du... Ja, altså, nu er vi fyldt 100 år her i efteråret. Nej, det er da først til december, de gør det. Hvad? De fylder nu 100 år den 23. december. Nå, ja. De har allerede fejret det. Nå, de er lejet helt tivoli, du. Men hvad hedder det? Min svigersøn arbejder, så han fik 200 kroner, så han kunne købe noget mad. Det var for, at de ikke skulle få diabetes, så skulle de ikke æde for meget. Men ellers var der fri kø alle vejen. Men køkulturen var fint, fordi det var jo kolleger alle sammen, der stod der. Du må ikke sådan sige, kan du ikke flytte dig lidt, jeg skal frem, du. Men det er den historie. Men de forstår og fejrer fest med glæde der, og det var lige blevet også fortjent. Men de tjener jo nok lidt rigeligt godt. Det er jo det, der er problemet. Det er jo om, altså en stor udfordring for nu bliver jo om, hvad man siger, om udbyderne i medicinalindustrien i de næste 10-20 år får lov at køre priserne stort set selv. Så længe, og som bekendt er insulinproduktet, som jo stadigvæk er stort, det jo har været kendt siden 1922, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo ikke det, der patenterne er jo ligesom ovenpå kommet. Men altså, jeg vil sige på den måde, det er en langsigtet vinder. Det er jo ingen tvivl om, men spørgsmålet er, om hvor dyrt kan det blive, og kommer der et ordentligt setback og så videre. Og alle vil jo være med nu. Men når han har de her 77%, ja, så er vi så igen ude i sådan et tilfælde, hvor man skal sige tak for pengene. Nu drosler jeg sige om det er, jamen det er det, like the winners run, og man skal aldrig gå væk fra en vinder og alt det der, ikke? Og som Churchill far sagde, min søn, hvis du nogensinde, de havde dårlige forhold til hinanden, hvis du nogensinde når frem til noget, der dur, så hold fast. Men det var det, han søger til, ikke? Men altså, pointen er jo, at det handler jo mere om vægt, at, om han sidder og han har formentlig meget skæv portefølje, og så skal man altså ligesom tænke på rebalancering. Mm. Det er det aspekt, fordi altså... Hvor meget vil du tænke, hvis du... Hvor meget vil Novo Max skulle fylde din egen portefølje, Svendsen? Jamen, jeg er ikke i den situation. Vi har nogen nu, men de fylder ikke så meget. Men hvad hedder det? Jeg mener, at når en aktie går over 20%, så skal du begynde at aktivt trimme dem nedad. Og du kan leve med 10, men altså... Det er der, du skal være. Altså, hvornår begynder ligesom at lampen at lyse? Nu har han jo sådan, hvis han nu har tændt den derhjemme, har han jo også det problem, eller spørgsmål, at hvis han nu lige løfter den ind over til den 2. januar, så er det nyt skatteår, ikke? Så kan man sige, hvis han så laver en ulykke et andet sted, så har han jo overskuddet at tage af, for nu skal han jo sandsynligvis betale skat af en god del af det, ikke? Så det er altid en god idé at have en buffer skattemæssigt, mener jeg, og så urealiseret, og der må man sige, der er måske en god idé at løfte ind, men altså tænk på det, og så jeg har bare den der gammeldags metode at sige, at gør som Thor og lad selv 10% af din beholdning, hvis du har en enorm stor skæv portefølje, og så i nu, og så næste år, så sælger du 10 igen, så håber du, at aktien vokser op, og det har den jo gjort. Men alt får jo en ende, så pas lige lidt på. Men altså, det er et spørgsmål, det er vægt. Det mener det er hans portefølje spørgsmål. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at Novo går i hullet. Yes. Hvad siger du? Jamen, tak fordi du stiller ordet videre til mig. Nå, men det er den største aktie, vi har, så hvis vi bare kan svare på det, så har vi jo svaret på meget. Men jamen, jeg synes jo, at man skal realisere sit afkast, og det skyldes, at vi synes, Novo er jo et godt sted, stadig en rigtig god aktie, men den har bare løbet rigtig, rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Og vi ser altså et bedre potentiale inde i Genmap på kort sigt. Hvis vi kigger på Novo generelt set, jamen, der er ingen tvivl om, at den fortsætter jo med at imponere, men forventningerne til aktien er også rigtig, rigtig, rigtig høje. Det vil sige, der skal ingenting før det er, at vi kommer til at se, at de kommer ud og skuffer, selvom de kommer ud og kan vise stadig pæn indtjeningsvækst over år, eller hvad det måtte være, kvartal over kvartal, så skal der en lille bitte skuffelse, og så bliver den sendt ned, fordi at forventningerne er så høje. Det handler lidt om den her trædemølle, at jo hurtigere at selskabet kommer til at levere, desto højere kommer forventningerne til at være, og jo hurtigere skal selskabet løbe hurtigere, for at komme til at kunne overgå de her forventninger, eller i hvert fald indfri dem. Og sådan er det lidt nu i forhold til Novo Nordisk. Så den høje prisfastsættelse og en øget konkurrence, også i forhold til selvfølgelig diabetes og fedme, jamen det gør, at vi synes på den helt korte bane, at der skal man måske mere kigge på Genmap i forhold til Novo. Jeg kan en ikke systematisk interessant observation omkring det. Det er, at for nylig kom Ilar Lille ud og fortalte, at deres fedmeprodukt er bedre end Novo Nordisk. Og det er jo et markant større marked for derfor fedme. Min kone er blevet tvunget til at skifte fra Novo Nordisk som type 2-diabetes til Ilar Lille, fordi man har voldsomme problemer med at levere varen. Men hendes fedmekontrol, som var gået markant ned, eller blev bedre, under Novos, er faktisk gået retur under Ilar Lilles produkt. Så altså den, for hendes specifikke tilfælde, jeg siger ikke, at det er retningsgivende for alt, men der er hun klar, hun ser altså dårligere på Ilar Lille, end hun gjorde på Novos Ozempic. Okay, nå. Det bliver det, så sandt, og der bliver hele tiden blevet lavet flere af de her sammenligninger. Så man skal nok ikke lige opgive Novo Nordisk fedmeprofil, som det prøvede de jo. Håber jeg heller ikke, at det er der nogen, der sidder tilbage med i forhold til, at fedme, markedet er fuldstændig udtømt i forhold til Novo Nordisk. Tværtimod, der er plads til begge spillere, både Ilar Lille og Novo Nordisk på nuværende tidspunkt. Altså, der er ingen tvivl om, hvis vi kigger på verdens befolkning af, hvor mange er der egentlig overvægtige her, er decideret det, som man kalder for fedme, jamen så er det tale om hele 38% af verdens befolkning, der decideret er karakteriseret som at være, undskyld mig ordet, men det er det, der står herinde, fede. Og det er simpelthen noget, som man gør, men der er ingen tvivl om, at man går selvfølgelig ind og kigger på, og der er nok mange, der vil komme hen på Ailillis Zepbound, fordi det er på bekostning af Wegovy til at starte med i hvert fald, fordi at det er et billigt alternativ, har man set, at der er de her samlingsstudier, der viser, at det skulle være mere effektivt. Men lad os se, fordi hvis der kommer flere og flere sådan nogle historier, som du refererer til, Lav, jamen så kommer det jo formentlig i hvert fald tilbage. Men det er i hvert fald en af de her risici, man skal have med at gøre. Og så er der så hele hjertekar problematikken, som vi også har med. Og der må man jo sige, at der er blevet lavet sammenligningsstudier. Jeg ved ikke, om du har også fulgt med i det, Lav. Jo, lidt. Men sammenligningsstudiet viser jo, det er jo meget vigtigt, at baseret på alle de her fedmelægemidler, der har man jo været inde og tale om, at det er meget vigtigt, at man ikke øger risikoen for hjertekarsygdom. Også det her i latinsk betegnelse, så hedder det cardiovascular. Ja. Jamen, der er en af de ting, som man kan sige, at der er et lille Zepbound, giver en større risiko for hjertekarsygdom, end Novo Nordisk Wegovy. Det er i hvert fald det, de viser indtil videre. Det kan godt være noget, der kan være med til at skubbe den her magtbalance, også i forhold til det her. Til trods for, at vi egentlig kan se, at det ser mere, at reduktion af vægten skulle være højere i forhold til, når vi anvender et lille Zepbound. Det er i hvert fald noget, man skal have så med at gøre. Men generelt set, så vil vi i hvert fald, nu når vi lige skal svare ham den 19-årige, at så er det i hvert fald, synes vi, at vi skal tage toppen helt sikkert af noget investering og placere det i stedet for i Genmap på kort sigt, i det vi ser et større potentiale her. Yes. Således altså svar til Sander, der havde skrevet ind til os på sms 42 42 03 21. Det kan du også gøre, bare du husker at starte din sms med Mio. Og I to, vi får nogle rigtig gode spørgsmål ind. Vi bruger lidt lang tid på at svare på dem, så vi skal lige se, om vi ikke kan speede. Novo vejer så meget, så han har næsten fortjent at få et kvarter udsendelse. Ja, det er også rigtigt. Nå, Peter han har skrevet ind til os. Han har lagt mærke til, at olieprisen den er jo på sit laveste i 5 måneder. Ja. Han skriver, hvordan påvirker olieprisen selskaber som Hafnia og Norden? Begge går sidelæns i øjeblikket, og hvilket kriterier for kursretning skal man lægge til grund for aktierne i disse selskaber fremover? Ja. Svend, den tænker jeg, du tager dig af. Ja, den er lidt tricky, fordi jeg skal generelt sige, hvor man siger, at olie efterspørgslen er meget robust i verden, og den vokser med generalhandel fra 2. verdenskrig vokset med 1,4% om året. Det er trenden for alt det der, eller fra omkring 1950, men, og nu er det så lidt lavere. Men pointen er, at jeg vil sige, hvis olieprisen falder, så skulle forbruget blive øget, vil man sige, som ud for en logik, ligesom når man laver flere sygeplejersker ved at sætte lønnen op. Ikke? Mm. Men i praksis fungerer det bare ikke rigtigt på den måde, og så sige, det værste, der egentlig sker i øjeblikket på oliemarkedet, det er jo, at olielandene, OPEC Plus, de prøver jo at begrænse produktionen, som så bliver modvaret af, opvaret af, af iland, blandt andet USA, især i USA, øger deres produkter, det er jo rent kommercielt, hvad de gør. Og der er jo balladen jo, at hvis der bliver for lidt olie på markedet, så er der for lidt at sejle med. Og det er det, der er problemet lige nu. Det er jo, hvis de får, at nu hvor så også olieprisen er faldet, selvom den vel burde begynde at stige igen nu, at så risikerer man jo ikke så meget at sejle med for dem. Det er sådan set det, der bliver balladepunktet for dem. Men det er ikke... De har det jo godt også, fordi det, som Drusberg sagde på sidst, skal vi jo sammen det der med tenorerne der. Han siger, at vi sejler jo olien fra Rusland til Indien, og så bliver den krakket, og så sejler vi den tilbage igen til Europa, hvor den før bare blev sejlet fra Rusland til Europa. Og så er den jo blevet indisk og ikke russisk. Så ved jeg det... Altså derfor, de har masser at lave. Der er ikke nogen, der er ikke noget problem, og heller ikke vil der være for at tage produktskibe, altså sejle med raffinerede færdigvarer, benzin og petroleum og flybrændstof og sådan noget. Det er der ikke noget problem for dem, men altså man bare sige, at hvis olieprisen går i udu, enten fordi den brænder sammen, og så at de vil stramme prisen og skære ned på produktionen for at få den op, fordi OPEC, de vil have prisen op. Det der er bare, og 70 er formentlig, den er ved med at røre 70 for Vækst Texas, WTI-prisen der. Den er lige ved med at røre 70, og det er nok bunden teknisk, så den burde kunne køre op igen. Så, og Putin er jo lige nede og snakke med ham, saudieren der, ikke? Så kan det være, at de kan blive enige om noget yderligere. Men olieprisen peger op, mener jeg, men de risikerer at blive squeezed ud, hvis det bliver en kamp. Hvis OPEC sidder og siger, nu tager vi et, det var ikke nok at skære ned. De ligger 2,3 millioner tønder under, det egentlig var deres kvotebasis, at så skærer vi yderligere 1 million tønder væk i døgnet, jamen så bliver der altså problemer med noget at sejle med, så vil de jo tvinge priserne op. Ikke? Mm. Det er risiko, men altså, jeg synes, det ser udmærket ud. Problemet for Torben lige op, det er det, der optager danskerne, det er jo ham der, storaktionær Oaktree, han har jo solgt en luns. Han har solgt for 85 millioner dollar, men han har jo ikke fortalt det på nogen meddelelser, så han har bare solgt lidt af sit lager. Og det er jo ligesom et problem. Hvis han har 60% af aktierne, og han har tænkt sig at sælge, så er der nok til os alle sammen. Så vi får altså en Tormax i julegave. Tormax i julegave. Ja. Yes, altså et svar til Peter, der spurgte, hvordan olieprisen påvirkede blandt andet Hafnia og Norden, og der er de svar så umiddelbart også, at man skal holde øje med, om de skærer yderligere i olieproduktionen, Lars Svendsen. Ja. Vi hopper videre til en aktie, som jeg ved, at I ser på over hos Jyske Bank, Michel. Og i øvrigt, så de selskaber, du nævner her i udsendelsen, der kan man altså gå ind på jeres hjemmeside, jyskebank.dk/aktieanbefalinger, så kan man simpelthen læse jeres fulde syn på de aktier, som du nævner herinde. Præcis. Men det er Genmap. Ja. Der er flere, der skriver ind, det er blandt andet Søren, det er også Josefine, de skriver blandt andet, Euroinvestor har en lille artikel om spændende dage for Genmap, så vidt jeg husker, at Genmap en af Michelle Nørgaards favoritter. Har hun nogen kommentar til det? Det er fuldstændig korrekt, at det er en af vores favoritter. Jeg har også haft den med flere gange, både her i Millionærklubben og andre steder. Og det skyldes, man kan sige, aktien har jo ikke gjort det sønder lidt godt, når vi ser ud for investorsynsvinkel i år. Nedturen den startede tilbage i december måned sidste år, hvor altså aktien den lå helt op i kurs 3.300 kroner. Den er faldet væsentligt markant tilbage, må man sige. Og det er primært det er de stigende renter, der har været... Der har stukket kæp i hjulet på Genmap-aktien, og så selvfølgelig også det manglende nyhedsflow. Men det betyder altså også samtidig, at det her upside-potentiale og risiko-afkastforholdet, det ser væsentligt mere attraktivt ud. Det var også derfor, jeg sagde til den tidligere yngre investor, at tage lidt af Novo og kigge væsentligt mere over mod Genmap. Mm. I forhold til, hvor man skal placere sine penge. Er det, fordi de har noget spændende i pipelinen, eller hvad er det, der sker? Det har de præcis. Altså, for det første, så må man jo sige, hvis vi kigger på en helt underliggende forretning, jamen, så der er så Lex, er der ikke nogen som helst svaghedstegn her, altså, det er behandling til knoglemarvskræft, og der ser vi ikke nogen som helst svaghedstegn overhovedet. Tværtimod, så viste tredje kvartalsregnskabet også, at hvor både top og bundlinje, de gik ud jo overrasket positivt, og vi samtidig også fik en opjustering, som var primært drevet et solidt stærkt Darzalex-salg. Samtidig har de også været ude og fået godkendt et Bikini, til behandling mod leukemi i både i USA i løbet af sommeren og samtidig i Japan og i Europa i september måned. Og det er altså med til at booste både top- og bundlinjen også fremadrettet. En anden ting er så også, at når vi kigger på hele nyhedsflow, som jeg jo sagde, der har været en hel del mangel på den front, jamen så næste år, så kommer for eksempel fase 2-3 data, får vi dem formidlet HexaBody CD38. I folkemunden, der bliver det egentlig kaldt for Super Dara, fordi det skal være aftageren til Darzalex, når det er, at den kommer til at udløbe af patent. Det er et produkt inden for, igen for knoglemarvskræft, og der tale om, ja, som sagt, en nyere version af Darzalex. Hvis midlet i de forlige samlingsstudier, de altså viser at være dog forbundet med en lille smule flere bivirkninger, men omvendt, så er det mere effektivt i niveauet 10-100 gange. Og man kan så sige, hvorfor fint er det så stort et range for 10-100 gange kan være meget. Det er noget af et spænd. Ja. Det er et meget stort spænd, men det er fordi, vi er stadig befinder os meget tidligt i de kliniske faser. Så derfor, så kommer vi, når vi når lidt længere hen i kliniske faser, så kommer vi også til at være meget mere konkrete i forhold til, hvor meget mere effektivt er det. Men de studier, de kommer til at være særdeles essentielle, fordi det kan være med til at sikre Genmab, at de kan have altså et effektivt kræftmiddel i mange år frem. Samtidig så har der også lige en option i forhold til J&J. De har option på den her partnerskabsaftale, hvis de her samlingsstudier, de viser sig altså at være signifikant, signifikant gode. Og man kan sige, en af de ting, der er jo med Genmab, det er jo en aktie, der typisk kører egentlig stille og roligt, dårlige undtagelser i år. Men så kan man så få de her raketudsving den ene eller den anden vej, afhængig af, hvad de her kliniske fasestudier egentlig viser. Og samtidig så har vi jo så hele den her RD-dag, som der netop er en artikel ude på Euroinvestor omkring. Den finder sted den 12. december, og der vil der være fokus på både Epikinly, som var det her mod leukemi. Samtidig vil der også være fokus på HexaBody CD38. De her, hvordan kommer de her data til at være? Kan de sige noget mere i forhold til de her sammenligningsdata mellem Darzalex og HexaBody CD38? Det kommer til at være rigtig interessant, og ikke mindst den her langsigtede plan, vi formentlig kommer til at finde sted. Hvordan kommer Epikinly til at kunne blive rullet ud? Og hvordan skal det være, ikke kun i USA, Europa og Japan, men også andre steder i verden? Vi forventer dermed, at aktien ligger lunt i kakkeloven inden for de kommende 12 måneder, baseret på både de her nyhedsflow, som vi kommer til at få, og samtidig så også at mål på et stærkt Darzalex-salg, som vi på ingen måde har nogen svaghedstegn i. Så derfor så tror vi altså også, at den her aktie, jamen den selvfølgelig kan fortsætte med at stige. Og vi ser altså et bedre potential inden for Genmab på den korte bane relativt til Novo Nordisk. Ja, og så du siger, at den kan stige, og Josefine fra Aalborg, hun skriver ind til os, hvilket kursmål har Michelle så? Det kan jeg godt fortælle, det er 3.225 kroner på 12 måneders sigt. Og hvad ligger den i lige nu? Ja, hvad var den? Den var helt nede det i 22,49. Ja, præcis. Yes. Okay, nå. Så det er 1.000 kroner. Noget af et potentiale. Og måske 25 øre, skal vi lige have med os. Yes. Godt, lad os. Øvrigt er det sjovt. Nu har jeg jo nye folk, ja. Fordi jeg har jo kæmpet en kamp på et tidspunkt. Det blev jo kvalt. Det sker tit. At firmaet hedder jo ikke Genmab. Det hedder Genmab. Genmab. Fordi der mangler et E. Ellers skulle det hedde Genmab. Det er rigtigt. Men det hedder det jo ikke. Det hedder Genmab. Okay, hvis ja, men så blev vi rettet også her på sådan en fin fredag. Lars Svendsen, Lad os hoppe videre til et andet aktienavn, jeg så sikkert heller ikke kan finde ud af at udtale. Det er nemlig Frederik fra Silkeborg, der har skrevet ind til os. Lars snakkede for nogle måneder siden om Jinhui. Jinhui. Tror Lars stadig på den, når bold begynder at tage fart? Nej, det gør jeg ikke. Det er en af mine fejl. Og jeg er altid svært ved at slippe af med mine fejl. Den koster 6,3, og jeg synes jo, det er bold, og de ligger sådan set meget godt sted. De er på det der Supramax, og det er altså cirka skib på 60.000 tons. Men de har vel, har det jo ikke lidt over 20 skibe. Jeg har dem endnu, men jeg købte på 9, og så købte jeg nogle flere på 8, og den koster 6,3. Og det er jo altså en aktie, som de påstår jo selv, at de har en indkapital, for da jeg sidst kiggede deres regnskab, det er så godt nok et par år siden, man bliver jo træt af det her. Men der kunne jeg have en indkapital på 18 på en aktie. Og de fornyer faktisk deres flåde, skal vi sige. De sælger nogle af de ældre skibe og køber nogle nye, men det er ikke det bulk-køb, jeg mener, man skal gøre, fordi den har så skuffet. Og den skuffede jo dengang, det var, jeg købte jo sådan lidt sent inde i forløbet, hvor den var faldet meget, men fordi altså, tilliden til dem op i Norge er særdeles lav. Den er børsnoteret der, men det er jo et Hongkong-selskab, fordi de gør ligesom, hvad de selv vil. Mm. Det er ejet af nogle, en eller anden gruppe, klagen, jeg ved ikke, hvad det er for nogen, ude i Hongkong. Og de gør, hvad de selv vil, og så lige pludselig fandt de også ud af, at de ville bygge købe en kontorbygning oppe i Beijing, som ingen rigtig kunne forstå, hvad de skulle det for, men det havde de fundet på, og så gjorde de det. Og derfor er det, at de skulle måske have købt deres egen aktie op, ikke? Så derfor, så, nej, du, jeg har købt flere bokkeaktier her på det sidste, fordi markedet er gået op af, men det er altså ikke ham. Så nej, der er bedre råd. Vi har Bellships, som Persson har, ikke? Og jeg har så selv købt det på andre. Jeg har købt, det er ikke for anbefalt, men det er dem, jeg synes, jeg foregår mere med. Det er Genco i USA, det hedder GNK af koden. Han er jo samme sted, så har han også de her 180.000 tonner Suez, Capsize, hedder de i det felt der. Og så har jeg også prøvet med det her lidt. Den ved jeg ikke. Det er Diana. Det har vi også talt om hende i dag. Det er jo en lidt hissig en, fordi det er en græker. Og græker er jo friske folk. Så hvad hedder det. Men den er lidt... den er lidt tricky. Den koster cirka 3,0 dollar. Og det er også en meget, meget lav pris, men... og de har garderet sig sådan set, så de ikke får underskud, men det kører rundt på nulpunktet, så det er ikke... han har i hvert fald upside, når det begynder at køre igen. Han har vist 48 boldbåde, men det er jeg har gjort, og så har jeg jo min Norden, ikke? Yes. Og nogle goggle, GOGL. Den er Golden også. Ocean. Ja, yes. Den er fint. Lad os lige... Halille fra Valby, han har også lige skrevet ind til os, så lad os lige hurtigt tage den her i sammenhæng. Apropos bold, kan Lav så give hans syn på Golden Ocean? Ja, det er Golden Ocean. Ja, han ligger jo sådan lige knap 100, ikke? Og han er jo verdens sådan set største boldrederi med omkring 12 millioner tons skibe, og det er jo John Frederiksen, der også har Frontline og en hel masse andet, som er store aktionær der. Og de betaler meget udbytte. Det er jo den måde, han kan få penge tilbage til sit eget øvrige system på. Men altså, bold er bare... nu har de haft sådan prøvet at lave en optur, ikke? På det her Baltic Dryer, og gået fra omkring 1.500 til 3.100, og så vi så røget baglæns til... Det var også ikke 2.500 i går. Det var 2.495. Men der er lidt retur i den, men selve radaren er ikke flyttet sig så meget. Det indeks er ikke altid helt nøjagtigt, det viser det. Men på 2-3 års sigt, så er det bold, du skal ind i, når der kommer et opsving i økonomien, og det kører godt. Men det er jo altså Indien og Kina. Kina slæver halvdelen af verdens laster indgående import. Det er til Kina, og det er jo så kul og jernmalm og aluminium. Voldsom mængde af aluminium. Det sejler Norden faktisk også med nede fra Vestafrika derud til. Det er blevet en stor handel, men de 10%, siger de, af alle de 180.000 tonner nu, der sejler rundt med det der. Men bullshit. Men ikke prosit, men bullshit. Det er bare det, den er lidt længere. Så derfor er det nu, vi skal give op i. Men altså, ja, den ligger der glor, og det bliver nok ikke meget billigere. Ja, yes, således altså svar til Halil om Golden Ocean, og også til Frederik om Jinhui. Vi rykker lige lidt videre. Tommy fra Randers, han har nemlig skrevet ind til os. Hvad tænker panelet om Royal Unibrew? Den har fået nogle tæsk, men er tæt på støttelinjen, Michelle Nørgaard. Fuldstændig rigtigt. November måned var rigtig, rigtig svær, hvis man var Royal Unibrew-investor. De leverede endnu en skuffelse, hvis I kan huske det, tilbage i tredje kvartalsregnskabet. Det var meget overraskende for os. Egentlig, det var heller ikke det, de egentlig havde meldt ud, når det var, vi havde pre-close call, som er det, det hedder, hvor vi snakker med selskabet, lige inden de går ind i det her silent period. Svagheden i regnskabet, det var forårsaget af en svaghed hos forbrugerne. Og når det er sagt, så var Royal Unibrew dog ude at sige, at de oplever ikke nogen markante ændringer i forbrugertilliden overhovedet, men derimod en større udsving fra måned til måned. I forhold til konkurrenterne, så må vi også sige, at det kom ret bag på os, fordi det ikke er noget, der sådan har været meget klart ud af deres konkurrenter. Og det kan enten tolkes på den ene side, som at Royal Unibrew har været væsentligt hårdere ramt end deres nærmeste konkurrenter, eller omvendt, så har de også været mere ærlige omkring det. Vi hælder dog til det sidste, at de har været mere ærlige omkring, at de kan altså se nogle ændringer, nogle skift i forbrugeradfærden relativt til tidligere, og det har ikke så meget, som konkurrenterne har været ude at melde ud. En anden ting er så også, at en anden ting er, at de her udmeldinger fra Royal Unibrew, de kommer jo kølvandet på rigtig mange skuffelser fra kvartalsregnskaberne. Vi har hele tiden sagt, at okay, nu skulle det nok gå bedre, de er blevet med at holde fast i guidance, men nu kom den så altså endnu med en skuffelse, og dermed så skal investorernes tillid i allerhøjeste grad genvindes. før det er, at den negative kursudvikling, den kan vendes. En potentiel kurstrigger, må vi dog sige i forhold til Royal Unibrew, det kan være den her opdatering af de langsigtede målsætninger i forhold til driftindtjeningen, som finder sted i forbindelse til februar måned, hvor det er, at de kommer ud og rapporterer deres årsregnskab. Men skuffelserne, ja, men de har jo ikke været over, og igen, det var ikke noget, de overhovedet, og hvis vi kigger på, hvordan at buen fra 4. kvartal, den så egentlig er spændt, så er den blevet spændt rigtig kraftigt op, og det bliver ikke nemt for Royal Unibrew at nå i mål i forhold til deres guidance, hvor det er, de ligger. Så derfor så er investorerne, når vi kigger på dem, jamen, så er de vendt blikket frem mod næste år, altså 2024, som jo igen, vi forventer, byder på svaghedstegn inden for forbrugerne. Vi forventer også en flad udvikling i forhold til de samlede omkostninger og integration af flere omkøb, som kan være med til at hæmme indtjeningsmarginen. Så når du spørger mig, om det lige præcis er et selskab, jeg vil hoppe ind på og købe for alvor op i, Så vil jeg nok være en lille smule påpasselig i forhold til at kaste mig hovedkuls ind i selskabet, men det må man så sige, omvendt, den har sat sig rigtig kraftigt. Den handler på en meget favorabel prisforsættelse, når vi kigger blandt andet på multiplen EV i forhold til EBITDA. Og det er altså kun sket to gange før de seneste fem år. Når vi kigger over de seneste fem år, under blandt andet COVID-19, som fandt sted i marts måned 2022, og i oktober 2020, og i oktober 2022. Og der er de begge gange efterfulgt et virkelig voldsomt rebound i aktien. Så nu når hvis vi lige kigger væk fra alle de her svaghedstegn, der har været i forbindelse med kvartalsregnskaberne osv., hvis vi så udelukkende kigger på prisforsættelsen, så kan den altså godt være interessant, og hvis vi så får den her samtidig potentielle trigger i driftindtjeningen for de langsigtede mål, så kan det måske godt være interessant her. Så vi har stadig køb på aktien, men vi har været lidt skuffet i forhold til det her, og der er ingen tvivl om, at selskabet de skal kunne levere for at kunne genvinde tilliden til investorerne. Men igen, som Warren Buffett helt klart siger jo, når andre de er frygtsomme, så bliver jeg grådig, og måske kan det her være et potentiale til, at man kan komme ind i en aktie, også når der er inden for stabil forbrugssektoren, som vi netop har på overvægt i vores univers, når vi kigger strategisk. Jamen, så kunne det måske godt være en aktie, man godt kunne kigge lidt nærmere på, baseret på netop denne her attraktive prisforsættelse. Men hvis vi kigger på alle de andre ting, så kan det godt være lidt svært at se de helt positive briller på. Men hvis vi udelukkende kigger på prisforsættelsen, så kan det godt være interessant. Og så med den her i mente, vi har en potentiel kurstrigger. Okay, så der var altså et par ord om Royal Unibrew, der ser sådan lidt udfordret ud, men måske også er kommet ned i et niveau, hvor det altså kan være værd at kigge lidt nærmere på den. Nå, Josefine fra Aalborg har stillet os endnu et spørgsmål, og jeg tænker faktisk, det er ret godt, så lad os lige tage det. Hvis Michelle og Lau skulle vælge den danske aktie med mest potentiale for 2024, hvilken skulle det så være? Og jeg har jo faktisk fået jer hver især til at udpege tre, så Lau Svendsen, lad os lige starte med den, du måske tænker kunne være god til næste år. Ja, det der spørgsmål, jeg sagde Norden, Bavarian og... Det var den sidste, kan du huske det? Det var også inden for sådan noget tank. Var det ikke DFDS? Nej. Jo, det tror jeg, det var. DFDS, jo, fordi de er jo betydeligt bagefter. Med, det var de tre, den findes som en artikel, I kan læse. Jeg mener sådan, at det er Norden, som burde ligge bedst, og det er også der, jeg er tungest. Så Putty og Money var jo magfedes, eller omvendt, men altså, jeg mener, det er den, der har den største, også fordi vi får formentlig to gode år, altså 24 og 25, og så kan vi se på 26, ved vi jo ikke, men det ved vi heller ikke nærmere, men altså, at der kommer et opsving i sagerne og i økonomien osv. Og nu, når vi skal lige huske at gentage den også, inden vi bliver alt for pessimistiske, at altså, verdens vækst i indværende år og næste år vil ikke på cirka 3%, så reguleret IMF det lidt op med 0,1% og 0,1% ned, og sådan noget. Det er jo lige meget, det er sådan noget, de gør for. Der skal være et eller andet at skrive om, men det er der ingen, der kan måle. Men altså, totalt set går verden jo lidt fremad, men det er bare også her i Europa, der har stagnation, og USA er ved at bremse op. Ikke? Så Asien kører jo lidt fremad, men altså Kinas vækst er jo lavere, end den skulle være, så der er der problemer. Ja, nu skal jeg tisse. Ja. Yes. Hvad siger du? Den bedste aktie til 2024, ja. Michelle. Genmap. Ja, okay, klar svar. Og hvis man så gerne vil høre, nu nævnte du, at du havde taget tre med, og det var altså til udsendelsen, vi havde den 23. november. Ja, der er også blevet lavet en artikel ud af det, men hvis man mangler lidt at lytte her over weekenden, hvor vi jo selvfølgelig holder weekend i Millionærklubben, så kan man da lige gå tilbage til 23. november og altså høre det afsnit, hvor I uddyber det hele sådan lige lidt mere i hvert fald. Ja, hvor masser også med. Og masser også med, ja. Det er meget skægt, fordi det du tager, det er jo sådan noget teknologi og puff, ikke? Og jeg er klar sådan en gammel slæber. Men det er jo også godt, man skal jo have lidt forskelligt. Ja. Nå, Okay, jeg skal lige hoppe ned her i den næste. Godt, det er Paul, der har skrevet til os. Kunne aktien Beyond Meat være en investering værd? Det er sandsynligt, at plantebaserede produkter får lidt medvind snart, og aktien er faldet meget, men har rettet sig en smule op på det. Lars Svendsen, jeg tænker, den kan du tage dig af. Ja, du har snakket lidt om det der. Ja, ja, det er et af de punkter, jeg begynder at stå på min kandidatbænk. Jeg har faktisk købt lidt allerede, men ikke i den. Men, og jeg var inde og kigge på den, for det er jo sådan et af de der navne der. Men jeg synes måske nok, Beyond Meat er mere sådan en medieaktie. Altså nogen, som opfinder noget, og så siger alle det der, at det er, man skal hen. Fordi ideen i det der med, at vi skal spise mere vegetabilsk føde og mindre kød, men er rigtig. For mig er det sådan parallellen til rockwool inden for CO2, som jeg jo ikke tror op og kunne være op om i det pis der, men det, hvis alle vil gøre det, så kan vi jo tjene penge på det, ikke? Og det gør vi så gerne. Men rockwool er jo ligesom en sikker en, der reducerer energiforbrug. Det er jo et, som de ser, hvor høj prisen, den er lidt dyr, ikke? Men altså, hvordan den kommer ind på den bedste måde. Men ellers er det jo sådan, der tjener penge hele tiden, ikke? Det er jo ikke vindmøller, der står og brænder sammen, og projekter, der løber surt på renter. Så den virker, og det samme er det jo med det her, at hvis vi skal til at sidde og spise kål, dolmer og rabier og mærkelige ting, jamen så er det jo noget, der dur, fordi du reducerer jo den der fødekæden, altså dyrene forbruger jo et eller andet mellem 10% mere ved at de kan køre igennem en kylling, og det eneste, der har en positiv, det er jo fisk. Men i dambrug, ikke? Eller sådan nogle havbrug, men går det helt op til 3 gange på en ko, ikke? Eller sådan noget. Så derfor så er det jo en god idé, hvis vi kan spise det direkte, og det kommer. Og jeg tror, det er ligesom en sikker, altså, som princippet, det hun siger, eller ham, eller hvem det var, er rigtigt. Så spørgsmålet at finde de der aktier. Det, der så er problemet med Beyond Meat, det er, i min optik i hvert fald, det er, at jeg var inde og kigge på den i forbindelse med det her. Jeg siger, jeg tror, den her, det er en rigtig trend, det er en mega trend. Det kommer til at gå, men hvem har så det der, der dur? Fordi nu prøver man jo lidt at lave grøntsager om til noget, der ligner kød, og det er jo sådan lidt nøjagtigt, sådan set. Hvorfor kan vi så ikke bare spise suppe? Eller en eller anden... Grøntsagerne. Ja, eller du kan lave i en paté af det, eller sådan noget, ikke? Men altså, det er jo sådan lidt måde, at man tænker gammeldags, at man vil tage noget, der ligner det, vi har, så lave det om. Og det er noget, og jeg er begyndt positivt at kigge på det. Jeg har købt 2 aktier, og den ene skal vi, kan være, vi skal springe over, men jeg har købt, og det er, så kan vi sige, om det er rigtigt eller forkert, det er Sydsukker nede i Tyskland, som er Europas største sukkerproducent, og laver alt muligt andet inden for fødevarer, også inklusiv pizzaer. Det ved jeg ikke, hvad der er så meget sjovt ved, men... Og så, de laver også frugter, de laver stivelsesprodukter, men det er både halvfabrikata og så også færdige produkter. Men de har sagt, at de vil satse positivt på at blive lave, hvad kan man sige, moderne, nye fødevarer, som er grønne og alt det der, har jeg de der fine ord, ikke? Og så er de forlovet lidt med, og det er den anden aktie, den har ikke været god, og det er inde i Østrig, som er meget lille, der hedder Agrana, som er det samme, men som er meget stor inden for saft også. Altså frugtsaft, alt sådan noget, du køber der, men ud over sukker og sådan nogle stivelsesprodukter. Så de er også både halvfabrikata, altså selv ind i fødevareindustrien, og så færdig vare. Den tror jeg ikke dur, fordi den er også i øvrigt halvt ejet af Sydsukker. Så det er nok en fejl, og jeg har også tabt 20% på den, så jeg købte på 18, koster 13,5 euro, men, og det er en lille aktie, så glem Agrana, men Sydsukker, den koster 14 euro. SZU er koden. Den tror jeg, men det er jo så begyndelsen, fordi der må være meget mere, men jeg vil bare, altså det der med sådan nogen, der laver et selskab, og så fortæller de, at vi kan redde hele verden, og du skal bare købe sin burger, som ligner og lavet af soja eller andet. Men det er rigtigt, og jeg kigger også mere på den, men den er jo insolvent, den har jo en negativ indkapital på 250 millioner eller andet, den der Beyond Meat, så det er jo, at det er sådan en amerikansk... Okay, så Paul har måske ligesom fat i sådan den store... Ideen er rigtig, ja. Rigtig men, idé, men det forkerte selskab måske. Ja, ja, og det tager også lidt tid, inden de rammer de rigtige ting og sådan noget, men det der, og så er der også den med Sydsukker der, hvor den burde være. Den kostede samme pris, som den kostede 1995. Så det er jo da meget godt. Og hvis du skal gemme folk, der bliver problemer og alt muligt andet, så sukker kan du gemme. Derfor er sukker en god ting, og sukkerprisen er høj. Det er en indikator på, at der er problemer. Folk hamstrer. Nå, okay. Nå, det er sådan lidt en sikker havn, ligesom guld, ja, måske. Ja, godt. Ja. Du har gemt det overvis. Ja, vi skal... til næste tre år. Spare et lager. Nå, ja. Vi skal videre til et andet spørgsmål, vi har fået ind. Det går nok fra en anonym stiller, så vedkommende er selvfølgelig ikke med i opløbet om en t-shirt, men det er CrowdStrike. CrowdStrike har haft et rigtig godt år og ser jo fortsat forrygende ud. Jeg er dog tæt på 100% fortjeneste på den aktie og overvejer at sælge lidt ud af den her, måske slut december. Den fylder 21% på min aktiesparekonto og er den eneste tech-aktie, jeg har. Så spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening. Hvordan ser I på dens udvikling de kommende år? Michelle Nørgaard. Ja, jeg har været inde og kigge lidt på CrowdStrike, og til jer lytter, som ikke nødvendigvis kender selskabet, så der taler om et cybersikkerhedsfirma, som leverer cloudbaseret beskyttelse til blandt andet cloud-arbejdsbelastninger. Hvis vi kigger igen ud fra vores rene kvantitative analyse, fordi vi har ikke fundamental dækning på aktien, jamen så når vi kigger på data, så befinder den sig under det globale gennemsnit i forhold til attraktivitet. Og det gør den altså, fordi den i to ud af de her tre faktorer igen, når vi kigger på value, momentum og quality, så rangerer den altså forholdsvis dårligere og dermed under, lavere end gennemsnittet af hele analyseuniverset. Altså de her mere end 3.000 selskaber, som vi kigger på. Det er især inden for value-dimensionen, hvor CrowdStrike den ser dyr ud, både når vi kigger absolutte termer og relativt til industrigruppen. Der befinder de sig altså der femte kvantil, som betyder, at det er, de befinder sig i den gruppe, hvor de 20% af selskaberne, der har den højeste eller mest anstrengte prisfastsættelse. Og det skyldes ikke mindst, at CrowdStrike den er steget rigtig kraftigt over den seneste måned, og derfor ser den altså mere dyr ud. I forhold til kvalitetsdimensionen, så ser vi, at indtjeningskvaliteten den befinder sig også en del under gennemsnittet. I det, den befinder sig igen, det er femte kvantil. Det betyder altså, at blandt de selskaber, 20% selskaber, som har de svageste indtjeningskvalitet i vores analyseunivers på global plan, det kan ses ud fra, at selskabet blandt andet har en lav ROIC, det er, som jeg sagde, Return on Invested Capital, det var inde på tidligere, altså hvor meget afkast, man får på de her investeringer, man har foretaget i virksomheden. Og samtidig så har de også en lav return on equity vækst. Indtjeningsstabiliteten og lønsomheden, den befinder sig ligeledes en del under gennemsnittet. Når vi så kigger på hvordan de ligesom er gode til at servicere deres gæld, jamen så, og vedligeholde deres gæld, så må vi så sige, at så befinder den sig også en del under gennemsnittet. Sidst men ikke mindst, når vi kigger på dimension momentum, så ser historien altså helt anderledes ud i forhold til på et selskab som CrowdStrike. Den ser attraktiv ud, den befinder sig en del højere end gennemsnittet her. Mens analytikerne er blevet væsentligt mere positiv på aktien på det seneste, så befinder prissentimentet sig på niveau med gennemsnittet. Og bedringen i analytikersentimentet, altså analytikerne er blevet mere positiv på aktien, det kan formentlig være årsagen til, at aktien den har kørt rigtig stærkt den seneste måned. Og samtidig så forventer analytikerne altså også en markant forbedring i selskabets indtjening. Dermed kan man også sige, at CrowdStrike egentlig er et godt bud på en junk-vinder-kandidat. I det, den ser både dyr ud, men den samtidig har en lav kvalitet og en attraktiv momentum. Altså, vi første øjekast kan måske sige, at vi skal slet ikke overhovedet have eje den her aktie, men når vi går ind og kigger lidt nærmere på den, kan det måske godt være, at den kan se okay ud, og måske ikke er så risikabel, som man ellers kunne se tidligere. Det er lidt ligesom det samme med junk bonds, hvis man kigger her. Ja, okay, så hvis den fylder de her over 20% på hans aktiesparekonto, hvad vil du så selv gøre, hvis det var dig, der havde det sådan, Michelle? Jeg vil nok, specielt når det er inde i det her tech-univers, som vi snakker om, så vil jeg nok måske reducere en smule af det igen. Lav var jeg lidt inde på det tidligere, og så kører mod de lidt andre dele af sektoruniverset, som man synes, der finder størst potentiale i. Og inde i Jyske Bank, jamen, der er det altså inden for energi, stabil forbrug og healthcare, altså medicinalselskaber. Yes. Og vi har et par minutter tilbage, og vi skal også nå at trække en t-shirt, men lige ganske kort, Michelle, for jeg tænker, der er kommet noget ind, der ligger sådan lige til højrebenet til dig. Ja. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det spørgsmål, det kan jeg så. Jo. Alt det fokus og snak der om grøn omstilling, hvordan kan det så være, at en grøn ETF som iShares Global Clean Energy kan være markant lavere nu, end den var for 15 år siden? Vi kommer jo ikke udenom den grønne omstilling, så jeg forstår det ikke, Markus. Nej, det er i høj grad renterne, der har gjort, at fordi mange af de her, grønne aktier, en stor del af deres indtjening befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Det vil sige, når vi får nogle højere renteniveauer, som vi har set, så betyder det, at når du tilbage diskonterer dit fremtidige pengestrøm til en højere rente, jamen så bliver de altså mindre værd i dag. Og det er altså derfor, vi kan se, at mange af de grønne aktier har på ingen måde været et godt sted at være i, set med investorbriller på i løbet af i år. Men som bekendt, så forventer vi også nok hele vejen rundt om bordet, at renterne de kommer til at være faldende til næste år, og dermed kan det betyde, at det også kunne være interessant at kigge nærmere på de grønne aktier. Fedt, så nåede vi også lige at svare på den, og så skal vi trække en t-shirt. Og Michelle, fordi at det er sådan første fredag, du er herinde og svare på lytterspørgsmål, så er det selvfølgelig dig, der skal have æren. Du skal vælge et tal mellem 1 og 11. Så tror jeg, at jeg tager mit yndlingstal, det er nummer 9. Nummer 9. Det var Josefine, der skrev ind om de her aktier til næste år. Så Josefine, vi kontakter dig selvfølgelig efter udsendelsen, og så får vi en trøje sendt afsted til dig. Og tusind tak, fordi at I var med til at svare på spørgsmål. Det var en fornøjelse. Tak til dig, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Tak til dig, Lars Svendsen. Og tak til Niels Malmos, der stod for, at det hele det også kørte ud i teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.